Bragi są jak Polska, że chwilę jest dobrze, a potem znowu jesień mglista. Skorupa szorstka zaczęła się zaciskać. Kolejne promilowe noce tchórzostwa, nędzne jak Windows Vista. Paliły marzenia i wiarę niczym kula ognista. Stał się warzywem tłem do towarzystwa. Gdy krzywe swe odbicie w lustrze ujrzał, chciał się wygwizdać. Miasto i rzeka blakły w jego oczach, jak pismo w starych listach. W oceanie frustracji milczał tak w piskach. Wtedy kapitan Gleba na ziemię runął jak piorun. Marcie! Jak ludzki mózg i blask telewizoru. Zawołał jak papaj do szpinaku, by dostać wigoru. Spodziewieram się do Gleby, synu, wykoleję z toru. To chyba pomyłka jak pizza bez pomidorów. Nikim jestem, nie mam nawet swego koloru. Koloru? Chyba honoru, odwagi, oboru, dwóch centów, by wyrwać się ze szponów racjonalnych. Ciągnął szambo i cisnął serię z ekskrementów. Krum zadygał to pod nogami, rozpadł się niczym na rentur. Stopił się jak plastik wrzucony do ogniska. Mu się obejrzał, przyjaźnie zniknęły za nim jak za samolotem pas lotniska. Zapadła się twarz koścista, już tylko ją miał. Kochał jak oceany urwiska. Leczono słusznie, widziała w nim Afganistan. Tracili kontakt jak feralna Apollo misja. Odeszła więc, gdy pojawił się słodkich słów alpinista. Prysła jego ostatnia życia iskra. Dlaczego tak mamy zapisane na karcie, że gdy one odchodzą, kochamy je bardziej. Wiele miesięcy chodził za nią i miał dreszcze, by cofnąć dla niej czasoprzestrzeń. Przestawił prawie wszystkie zegarki w mieście. Wtedy ono mu zanuciło deszczem. Jeśli kochasz, to masz szansę jeszcze, bo miłość zagina czasoprzestrzeń. Jeśli kochasz, to masz szansę jeszcze, bo miłość zagina czasoprzestrzeń. Jeśli kochasz, to masz szansę jeszcze, bo miłość zagina czasoprzestrzeń. Jeśli kochasz, to masz szansę jeszcze, bo miłość zagina czasoprzestrzeń. Kapitan Gleba ciskał dalej, jakby dostał weny. Rodzina rozpadła się jak stare Ateny. Jak twarz Michaela na nic to były kremy. Starzy dziobali się jak wygłodniałe hieny. Piekło nienawiści, domowy stan wojenny. Wszystko pędziło w dół jak po Fukushimie jeny akweny. Nieszczęścia bogini, bo zwykle bywa tak, że gdy wyklewa nas świat, czyni to na całej linii. Rzuca pyskami i podkłada tira świni. Ciska wszystkim, zabrali nawet radiostacje komercyjne z kurde pyski. Więc było nas trzech, w każdym z nas inna krew. Piosenka o tamponach znowu wszędzie wszystkim. Tak z płótna jego świata pozostały świski. Jak pijak bramę oblał je naftalinowy deszcz. Lało się gorzkie whisky. Nocne bombardowania, mocne błyski. W kolejne dzielnice życia mknęły pociski. I on jak te pociski bliski. Był już kolizji z betonem. Został kompletnie sam z tym wszystkim, jak Vito Corleone. Lecz jeśli kochasz, to masz szansę jeszcze, bo miłość zagina czasoprzestrzeń.